Magyarországon is várható olyan földrengés, mint Törökországban. Fizetős lesz a citromél. Nem fogod elhinni, kiáll a tüntető orvosok mögött. Risperton a pénzt szereti, a kritikát nem. Fizetőssé válik a citromél. Vége van a citromélgengnek. De nem, mert csak fizetős lesz. Megtalálták hozzá egy tök jó ilyen illusztrációt, egy ember citromot teszi. Hát de ilyen érzés is volt a citromélel levelezni. Nekem citromélem volt. Ti citromélesek vagy frémélesek voltatok, vagy olyan fiatalok, hogy azt se tudjátok, miről beszélünk. Ezt ne áltassuk magunkat, hogy a fiatalok néznek minket, Ádám. De most már a citromért mindenki tudja a Betonhofi óta. Amúgy lehet, hogy ezért lesz fizetős, mert hogy annyira megnövekedett a kereslet rá. Én előítéletes ember vagyok, de egyszerűen valaki nekem citroméles vagy freemailes e-mailről ír, nem tudom komolyan venni. Egyáltalán. Nem tudom, mint ember komolyan venni. Miért vagyok ilyen? Csokker, velem van a baj? Nem tudom felnőttként komolyan venni ezt az embert, akinek freemailes egy citroméről ír. Fizikailag nem engedi a testem. Azért, mert nem ismered, hogy milyen plusz feature-ök vannak a citromailben. Például a citromail tudta azt, arra emlékszem, hogy már nagyon hasonlóan nézett ki a gmailhez. Valószínűleg ugye ez is ilyen, mint a... Tehát ugye ide is öreg emberek vannak beragadva, mint az kukac invitál, vagy t-online.hu-s címekről, akik írnak. Anno a minisztériumban még láttam ilyen e-maileket. De nem tudom, hogy kitől várják azt, hogy majd fizetni fog. Aki citromért használ, szerintem pont nem az a réteg, aki fizetni akar ezekért a dolgokért, vagy nem túl. De valószínűleg meg akarják szüntetni. És akkor tudod, aki rajta marad, akkor az fizesse ki a szervereknek a fenntartását. A Sinnek van egy jogos kérdése, hogy mi van, hogyha most kell föl kómából, 20 év kómából is be akar lépni a freemailjébe. Akkor valószínűleg már nem fog tudni. De szerintem lehet szólni a szolgáltatónak, hogy ne haragudj, de ez az ember kómában van 20 éve. Nem tudnátok biztos, megtartani. Tudjuk az jelszavát. Figyelnek ezekre a jófej emberek, hogy rendesen működjen, és nem azon, hogy csak így jó, hagyjál már. Ez korrekt lenne szerintem. Ha én e-mail szolgáltató lennék, akkor én figyelnék erre. Ma reggeli cikk, ennyire up-to-date-ek vagyunk. Nerfluencerek, milliós kifizetések, GVH büntetések, így működik a magyar influencer piac. Nem olvastam teljesen még a cikket még, de nem teljesen erről szól, hogy... Lehet, hogy a Forbes-ban ami már van, az erről szól. Itt a címlap, nézzük. Kik ezek, mik ezek? Nézd. A Nessai, itt a VR, kétszer és Viszkok Fruzsi. Tegnap föl akartam menni a Viszpertonnak a TikTokjára. Fókuszcsoportot már letiltotta a Viszperton. Állandóan engem a Viszperton letilt. Emlékszem, hogy a Instájáról is le vagyok tiltva. Pedig TikTokon még sose beszéltem róla, de valahogy mégiscsak már tiltott. Instán sose jelöltem be semmibe semmi, ott is letiltott. Miért? Viszperton miért utálsz engem? Rossz szavam nem volt talán egy-kettő, de idegesítő ripacskodónak gondol engem a Viszperton, és akkor... Szerintem ő megismeri az idegesítő ripacskodást, ja, ha valaki. Aki most a fanyai tiltogatják a Zsoltit, mert a Viszperton ugye eljátszotta, hogy nekik jöttek autóval, ami nyilván kamu volt, hanem egy külföldi videót vett. Tehát mint az összes Viszperton videó kb., hogy meg külföldről veszi át a videókat, és akkor eljátszotta, hogy neki mentek autóval, és akkor ez így ennyi volt. Ez a paliberén fog találni. Ez a pali belém jött. Viszperton elütötte a hatházit. Elütött a tázi! Amúgy nem azt vágta be mögé. Akkor legalább lett volna valami poénja, bazzeg. Édes Isten, szerencsétlenek. De itt van a legértékesebb magyar influencer 2023-ban. Látható, hogy valószínűleg a kép alapján az első a Viszperton, valószínűleg a második a Viszkok. A VR. Ajjajjajjaj. Tessék, ura. VR, Pamkutya, Viszperton, Abosbarni. Itt van az első négy. Attól függetlenül, hogy nem szeretem a Viszpertont, ő most tényleg felkapott, ezzel nehéz vitatkoznom. Tessék, itt van a Tomi is. Róla miért nem csináltak ki rendes képeket, mint a Nessairól, ilyen szexizős képeket? Itt a Polla és a Csenge is. Mondjuk én azt gondolom, hogy a Csenge már fölkapottabb. Én is ezt hiszem. A Polla még mindig egy household name, de a Csenge most azért a csapból is ő folyik, nem? Ez korrekt, hogyha a Polla meg tudja tartani a pozícióját, úgyhogy a Forcenet Csenge meg egy másik platformon robban be. De ne aggódj, nem mindjárt majd beszéljünk, hogy hogy állították össze ezt a listát, mert számomra vannak itt anomáliák. Viszkok Fruzsi, Csecse Attila, így párba rakják az embereket, mert ők nagy haverok. Csecse Attila kegyetlen, kellemetlen tartalmat gyárt, ez valami bődületesen rossz. De sokan nézik most? Nézik, de hogy ez, szóval én nem értem, nem abban mérném a egy-egy influencer értékét, hogy mennyien nézik, mert ki a franc tudja hirdetőként komolyan venni a Csecse Attilát. Zsákba macska gyerekjátékok Kittivel hat, az utolsó. Nem, ilyen tényleg a legdedósabb dolog ez a Csecse Attila, az annyira kellemetlen nekem ilyen szinten, hogy így... Na mindegy, ő már egy felnőtt ember, és olyan, mintha 3 éveseknek akarna tartalmat gyártani. És ha megnézed, akkor a tartalom is olyan, amilyennek tűnik. Ti rendeltétek a kajákat, törölt videó. 24 évig azt tettem, amit ti rendeltetek. Amúgy nem fért volna rá még valami arra a thumbnailre? Nem hiszem el, hogy a Csecse Attilát bárki komolyabban veszi, mint a Magyar Ósit. A Radics se volt még itt. És igen, amúgy még nem volt a Dancsó. A Dancsó. A Viszkok Fruzsi is, én azt mondom, hogy régen nagyot ment, de most már nem gondolom, hogy ez olyan, mint a magyar celebvilág, hogy felkerülsz egy bizonyos szintre, és onnan már lefele nagyon nehéz esni. De mondjuk attól függetlenül, hogy a Viszka Fruzsit kedvelem amúgy, nem biztos, hogy nem nagyobb név mondjuk akár egy Dancsó, akit mondjuk őt meg nem kedvelem. De amúgy lehet, hogy a Viszkok Fruzsinak az instája, neki az, a brandje, az nem? Hogy van egy ilyen... Ja, de hogy ha azt nézed, a Dancsó most átállt arra, hogy a saját termékeit próbálja eladni, tehát nem az influencer kedés az, amiből... Nem, amúgy meg, azt megértem, hogy Viszkok Fruzsi lehet influencer szempontból vele szívesebben hirdetek, mert az ő közönsége értékesebb, de Nasz Dani. Szóval ez szerintem itt egy anomália. A Nasz Dani 15. legértékesebb influencer itthon. Úgy látszik, hogy a transzparenciának a Forbes-t is vizsgálnia kellett volna. Nasz Dani mindig nagyon kedves, nekünk is kommentelt, amikor megcsináltam a videót róla, nagyon aranyos volt, ugye elég kellemetlen volt ez a videó, amikor egy kisgyereket elvitt a suliba, de rendben. De hogy még nem volt a magyarósi, még nem volt a videománia. Mi alapján gondolták, hogy Nasz Dani értékesebb, amikor 20 000-es megtekintései vannak. De 70 000 feliratkozó. Én nem is tudtam, hogy ennyi feliratkozó. Értem, csak nagyon kevesen nézik, és az is mind 12 év alatti. Igen, de emlékszel, hogy ez nem ő az egyetlen, akinek ez az, ami... Nem, csak furcsa, hogy azt gondolom, hogy Forbes azért számításba veszi, hogy az értékben, az, hogyha csak 12 év alattiak néznek, és abból is kevesen, akkor miért vagy a 15. legértékesebb Magyarországon? A Nasz Daninál még szerintem mi is előrébb lehetnénk azzal, hogy mondjuk napi 100 000-re megnéznek a 20-30 évesek korosztályából. És előttük meg még többen lehetnének, csak mondom. És nem azt mondom, hogy a Nasz Dani rossz fejember, csak ilyenkor összeállítanak egy ilyen listát, akkor egy kicsit így jobban konyítasz a dolgokhoz, és így megkérdőjelezett, hogy most ezeket ismeri az, aki összeállította a listát. A Nagy Benedek mögötte van, de szerintem ő sokkal értékesebb, eladhatóbb influencer, mint a Nasz Dani. Tényleg lehetséges, hogy egyszerűen csak azt mondták, hogy kiszedtek számokat, és azt mondták, hogy ez alapján valahogy rangsorolják. És akkor benne volt ez, hogy feliratkozó szám, és a 470 000 az nagyon megdobja. Ez tek rohadt. Jó, de akkor már Dancsónak ott van 1 millió, akkor miért nincs előrébb, ha csak ezt nézték? Ez jogos. Tessék, itt vagyunk Kresszer. Én nem kedvem se Kresszert, se Alex Sigért, nem mint ember, hanem mint tartalomgyártó, de hogy Kresszer meg Alex Sigér óriási gigantikusat megy az elmúlt években. Szóval nem csak, hogy sok videójuk van, sok követőjük, de hogy nagyon sokan nézik is őket. És akármennyire nem tetszik a tartalmuk, Kresszer, hogy nincs a Nasz Dani előtt, az érthetetlen. 100-szor annyian nézik. Ezek szerint Alex Sigér föl se fért. Anfield meg ugyanúgy azt gondolom, hogy ő egy régi név, de őt... Én nem tudom, hogy mostanság ő hogy pörög, de... Volt egy videó, ami pörgött, de amúgy úgy érzem, hogy egy kicsit olyan az a lista, mintha 5 évvel ezelőtt lett volna ez igazán így, hogy mondjam, aktuális. Anfieldet nézegetik, de ezt a számot már hozzák egy csomóan. Tessék, Radics Peti és Dancsó Péter. A Dancsó Péter sokkal relevánsabb manapság, mint egy Anfield szerint. És akkor top 20-ban nincs benne a Magyar Ósi, nincs benne a Alex Csigér, nincs benne egy csomó, aki legalább 10-et itt simán letaszíthatna innen. De hát mondjátok meg. De hát ez meg épp nem az, hogy a nézőknek kéne megmondaniuk, hanem ez tényleg egy ilyen pénzügyi magazin. Igen, utána megy a 21. Annak... az kisimmi. Utána megy, hogy a hirdetők kikkel szeretnek hirdetni, és amúgy akkor lehet, hogy a 21. a kisimi lenne. Mert a hirdetőknél egyszerűen jól fekszik. Lehet, hogy a Postforrent tolta meg őket. Azt mondta a Postforrent, hogy van, akit egyszerűen nem lehetett nem belerakni, a VR-tól kezdve a Radics Petén a pamkutyáig, őket nem lehet nem belerakni, és akkor a maradék 10 helyet meg eladták a Postforrent. De mi ez mindegyik Postforrentes? Nem. Nem, hogy van, aki igen. Mert Lady Szomlás, meg a Vivi, meg a Norbi, azok például ugye tanárok is, az influencer kurzus tanítják. Hol van egy Erbenc? Erbenc engem gyűlöl, meg akar verni állandóan, de attól még a Nazdaninál szerintem még ő is releváns. Mi lesz a következő bazek, hogy top 5-ben lesz a Herbie? Most nagyon nagyot megy idén a Dósa Fanni. Freddy D a legfelkapottabb, azt fogja mondani a Forbes. Az lesz, hogy ha most relevánsak vagyunk, vagy a következő években relevánsak leszünk, akkor majd 10 év múlva ott leszünk a listán, amikor meg már senki nem néz minket. Igen, ez lehet. Most kell nagyot futni, és akkor lassan ráférünk majd ilyen kivényre. De a Forbes-nak mindjárt kijön egy cikke, ami legkedvencebb, releváns youtubereink, ők mennek most nagyobb, arc nélküli manus. De mindegy, legalább örülök, hogy az irodánk jól teljesít, mert a Pamkutya és a Vidmennel, hogyha összeadjuk, igazából ez az iroda teljesít a legjobban. Bár ugye a Whisperton meg a Forbes-nél csenge, azok nem egy helyen vannak. Hát csak együtt laknak kb, vagy nem tudom, hogy a videók alapján. Még a VR ugye csak őket összerakták egyre. Pedig érdekes lenne, hogy megnézni, hogy én nem tudom, mi alapján állítanék össze egy olyan listát. Az, hogy sokan követik, az, hogy mi az a korosztály, ami követi, hogy mennyire lehet komolyan venni a tartalmát, mint hirdető, de közben Magyarországon nem feltétlen nézik azt, hogy mennyire lehet komolyan, hanem még ott tart a magyar piac, hogy ha sokan nézik, akkor ott kell hirdetni. Szerintem amúgy hosszú távon azt is kell nézni, hogy mondjuk egy Whispertonnak a TikTokját többen megnéznek, de egy magyarosinak lehet, hogy nem nézik meg annyira a YouTube videóját, de mindenki, aki megnézi, az valószínűleg nagyobb eséllyel vesz olyat, nem feltétlen az a réteg, hogy most megnézi 8 éves, aminek saját pénze sincs, azzal most annyira sokra nem mentél. És nyilván ezen az listán egy halom tech videós nincsen ott, akinek az ilyen tech cégek oda csapnak mindenféle cuccokat ingyen. Tessék, akkor nézegesd meg, majd mondjál róla a léci véleményt, és azt sem mondják meg, hogy mit mondjon, mert tényleg pont a hitelességre van szükségük esetleg. A Partizán miért is a top 20-ban? A Partizán, nekem is eszembe jutott, de a Partizán ez nem, az nem lehet hirdetni. Azon a Soros György. Attól még értékes. Azzal egyetértünk, hogy a VR az első. Azt szerintem korrekt, mert ki legyen első, nem a VR. Nekem ők ilyen szinten példa voltak mindig is, ők is meg a Partizán, hogy kiléptek a szokásos YouTube keretekből. Minden nap van műsor, megvannak, hogy milyen műsorok vannak, bővültek, többen vannak, és így komolyan veszik, csinálják minden nap évek óta. Ezt a példát, ezt például átvettem, vagy próbáltam átvenni például ezzel a műsorral is. De ilyen szinten megértem, hogy ők valahol mutatnak egy utat. Élen járnak egy csomó dologba, de szerintem érdekes, hogy a Partizán nyilván ő nem hirdet, de hogyha tényleg csak a hirdetés lenne, mert amúgy relevanciában, aki szereti, aki nem, mindenki komolyan veszi. Ez egy tényező, az egy politikai hatása van rá. A legnagyobbak mennek el oda, Balázs, mindenki elmegy oda vendégnek. Szóval Gulyás Marci, ő lehetne a listán a top 20-ba. Beleférne, mint a legnagyobb, legértékesebb. Attól még értékes, hogy nem tud megvenni. Attól nagyon értékes, nem? Ez jutott eszembe, ahogy ezt mondtad, hogy attól még maga az értéket képviselő felület, az ott van, csak attól még, hogy nem értékesítik. Attól még majd bármikor lehet értékesíteni, és hogyha lesz olyan, ami... És ettől lesz még értékesebb, hogy nem adják el bárkinek. Csak a Zsorosnak. Zsozi atya tényleg? Hogy nincs a top 20-ban? Hogy van a Nazdani a Zsozi atya fölött? Az is tényleg érdekes, hogy itt vannak a cikkben, elmentek nyilván, akkor személyesen találkoztak a Whispertonnal, meg nem tudom, ez a pár arc, akiről készült fotó. Lehet, hogy egyáltalán nem találkoztak emberrel, aki rájuk olvashatta volna ezeket a problémákat, igen, hogy például a faszomban van a Zsozi. Csak a Forbes az egy komolyan van vehető magazin, és örülnék, hogy hát. Igen, de úgy tűnik, hogy akkor az internetet ők se olvassák még teljesen. Vagy csak mi vagyunk ennyire vakon, és a Nazdani sokkal értékesebb, meg a Unfield, mint a Zsozi atya. Vannak dolgok szerintem, amikre mi nem látunk rá, és könnyen meg lehet tényleg, hogy mint amire a Kisimit szoktuk felhozni példának, olyan szempontból vannak sokkal jobban értékesíthető emberek, és akkor érted, egy ügynökséget megnézel, számára értékesebb a Kisimin, mint a Partizán. Hiába vannak egészen más számai. De egy Forbes pont abból lehetne érdekes, hogy nem csak azt nézi, hogy mennyi pénzért posztolnak. Igen, igen, csak azt mondom, hogy ők ezekkel az emberekkel beszéltek. Valószínűleg se a bánáikkal nem beszéltek, se veled nem beszéltek. Pedig amúgy a Forbes magazin cikkében is benne van az, hogy nem feltétlenül... Zsolti! Hol a Zsolti? Itt még benne volt. És influencerként azt mondanám, hogy a Nazdaninál meg a Ámfénél most lehet, hogy egyel értékesebb. Hát ez biztos, hogy... Nem emberként, hanem influencerként. Biztos, emberként van, nem. Akit megelőzött volna ebből a 20-as gárdából. Szóval, hogy még ebbe a cikkbe is írja a Forbes, hogy nem is feltétlenül az a lényeg, hogy mennyire tudod eladni magadat, mint felület, hanem az is egy marha fontos dolog, hogy tartalmat olyat gyártsál, ami fenn fog maradni mondjuk hosszú távon is, és az, hogy ne is feltétlenül minden szart. Potyondéldina? De a Potyondéldina... Nem fér bele a húszba? Hát ő úgy fér bele, mint a Partizán. Milyen hát de... hirdetést láttál nálam? Jó, de még mindig nem gondolom, hogy a Forbes-nak csak a hirdetésre kéne rámenni, mert hogyha Potyondi Edina egyszer hirdetni fog, az nagyon drága, ez innen is meg lehet közelíteni. Én értem, de mondom, ezt is itt külön kiemelik ők is. A közönség nem hálálja meg a megosztó tartalmakat, és sokan támadásoknak se akarják kitenni magukat. Hoppá! Jó, mindegy, akkor legyen a hirdetés, de akkor nem mondom, hogy a magyarosi az nem fizetnek neki ugyanannyit vagy többet, mint egy Nasdaq-nak amúgy. Nem a Nasdaq-t akarom bántani. Jó ember meg minden, csak ő egy érdekes ilyen anomália, és ehhez érdekes hozzáhasonlítani, ki azok, akik lemaradtak. Jó, mindegy, van az így. Beszéljünk más dolgokról. Egy kicsit kellemesebb vizekre evezve. Törökországban ezrek haltak meg földrengésben, ami amúgy marha durva. Mennyire kemény lehet, bazzeng. Pak. Áldogálsz otthon, és aztán leszakad a ház. Szóval nagyon durva humanitárius katasztrófa van, most már nem a földrengések tőlünk. Után is. Elég sok földrengés volt, úgy tűnik. De a Törökország az alapból egy ilyen paráshely földrengés szempontjából. Itt ez alapján, a kép alapján azt mondom, hogy ott meghúzódik egy ilyen... Törésvonal. Hát igen, valami olyasmi. Hát olybá tűnik, igen. Én ilyenkor mindig azon gondolkodom el, hogy miért költöznek emberek ilyen helyekre alapból, és aztán rájövök, hogy amúgy néz, ott van Batman. Oda születnek, és most azért nem mennek el, hogy egyszer... Érted, most kiderülne Budapestről, hogy egy törésvonal van. Mondanád, de aztán nem mennél. De nem is feltétlenül erre gondolok, hogy most miért nem költöznek el, hanem hogy milyen érdekes, hogy annyira gyakran azért nem történnek ezek a dolgok, hogy Fukushimában ne elépítsenek atomerőművet. De közben meg amikor meg megtörténik a baj, akkor meg utólag már mindenki kurva okos, hogy hát de hogy miért lakik ott valaki. De itt legalább atomerőmű Amerikában is nagyon sok földrengés van, Japánban úgy építik ugye a házakat, hogy sokkal biztosabbak a földrengés szempontjából is. Ott egyszerűen normális, hogy így a Japánban áll. Földrengések vannak. Ilyenkor rájön az ember, hogy mennyire ki vagy téve a természetnek. Szóval ezzel akármilyen fejlett az ember egy földrengéssel, egy áradással, nem tud mit kezdeni. Annyira meghaladja a képességeinket, még, vagy hogyha mindenki összefogna és egy helyen meccsenek, úgyhogy ott ne lehessen gond, azért az egész világot nem lehet lefedni ilyen szinten. Tényleg, hogyha a világegyetem viszonylatát nézed, akkor mennyire egy ilyen pillanatképben élünk, hogy ezek az ilyen földrengések is azért nincsenek minden nap, de közben meg a Földnek a felszíne, az gyakorlatilag folyékony basszus. Egyfolytában mozog, folyamatosan gyűrűdnek fel ezek a hegyek, és akkor mi meg erre építjük rá a szarjainkat. Úgyhogy valószínűleg ez elkerülhetetlen, hogy minden, amit építünk, az majd így összeomoljon. Ja, pedig az ember az házára úgy gondolja, hogy az egy biztos pont. Igen. Az a biztos pontom, és vagy földrengés, vagy egy orosz rakéta, az bármikor így lenullázhatja. De reggel már beszéltünk róla Márkkal, hogy ki látott már egyáltalán, vagy ki élt át egyáltalán földrengést közülünk, és a Márknak is volt egy jó sztoria, meg te is mondtad, hogy emlékszel. Hát igen, de ezek nem olyan durvák. Igen, hogyha megnézzük most itt, ezen látszik a török is, hát ott kicsit erősebb földrengések vannak, mint itt, de... Ez elmúlt hány nap? Hát ez az elmúlt, nem tudom, egy-két hét. De, ahogy láthatjuk, most is voltak azért Magyarországon is földrengések, ilyen 2-es, 2-4-es. Szlovákia az 1,9. Már. Hát ez Komárom valószínűleg, vagy Révkomáron. Meg itt találtam egy ilyen tanulmányt arról, hogy milyenek voltak, és ez viszont elég kemény. Most ilyen 8 fölöttiek vannak ugye Törökországban. Volt nálunk is, több mint 6-os basszus Komáromban. És itt azt írja ez a cikk, hogy gyakorlatilag akkor teljesen összeomlott Komárom. Még ez nem most volt, 1763-ban. Ja, hát 250 éve. Honnan tudják utólag, akkor még ez a skála nem is létezett. Honnan tudják, hogy a Komáromi az... Hát valószínűleg abból, hogy összeomlott minden. Jó, de most más milyenek voltak akkor az épületek. Én nem tudom, hogy hogyan működik ez a Richter skála. Valószínűleg ennek vannak valami objektív mérőeszközei. De amúgy nézd csak, hogy mi van a másik oldalon, hogy mi volt hasonló. Hiroshima-i atombomba. Az azért kemény lehet. Jó, mondjuk az, hogy mennyire rengeti meg a földet, meg hogy mekkora pusztítást okoz, ez két különböző dolog. De igen, ez kemény, hogy nem tudom, láttatok videókat arról, hogy melyik mekkora földrengésnek számít, ez a 8-as környékén, ami most Törökországban volt, ez már az eszetlen. És durva belegondolni, hogy még Csillében 9,5-ös, az tényleg, ez ilyet el sem tudod képzelni, milyen lehet így ilyet átélni amúgy. Annyira tehetetlen vagy, az egyetlen, amit ilyen bármilyen nézében, jó, legalább a föld az biztos. pedig az sem biztos. Mondjuk ég a ház, amikor kimész a házból, és akkor már, akkor ott már biztonságban vagy, ha kijutsz. De hogy itt nincs hova menni. Ja, de mondjuk, ha meg belegondolsz, hogyha fölrepülsz, akkor meg azonnal biztonságban, hogy így csak a jetpack-eket kell kitalálni, és akkor mindenki meg fog menekülni. Hogyha kiugrasz a tizedikről, és el tudsz repülni, akkor már nincsen nagy probléma. Az az érdekes, hogy nem szoktunk belegondolni, hogy Magyarország mennyire chilles hely nagyon sok tekintetben, szóval nem jönnek a cunamik, nincsenek ilyen óriási földrengések, nincsenek itt amúgy ilyen állatok se, amik így halálosak nagyon. Ausztráliában meg ilyen helyeken ott bármikor rengeteg mérges kígyó van, skorpió, oroszlán, tudom is, Afrikában. Ez nincs az, hogy elmehetsz az erdőben nélkül, hogy valószínűleg nem fogod semmilyen állat széttépni. Szóval én is, amikor egyedül elmentem erre az egy hétre, akkor simán bementem a sűrűjébe az erdőnek, mert tudtam, hogy itt most nem jön majd szembe velem egy medve, vagy egy nem tudom milyen gyilkos dolog. Nyilván az életkörülményeink, meg a fizetésünk, meg a GDP-ünk, meg ezek nem a legjobb, de hogy így alapvetően ez egy ilyen, hogyha így a játékban indulnál, ez egy easy szint lenne. Szóval itt nincsenek természeti katasztrófák annyira, vannak, de sokkal durvábbak vannak máshol, nincsenek halálos állatok, szóval ilyen szinten azért ez... Ez tény, hogy nincsen cunami, de télen mondjuk ugye föl kell öltözni, nem tudsz úgy túlélni, mint mondjuk Szicíliában, de Szicíliában meg vannak vulkánok. Ez tény, hogy nincsenek olyan vadállatok, nincsenek olyan természeti katasztrófák, mint egy csomó helyen a világban. Mondjuk valószínűleg nagyon sok hely van a világban, ahol nincsenek olyan természeti katasztrófák, mint amiket a hírekben látunk, de ettől függetlenül Magyarország is egy ilyen nyugodalmas helyen van. Ez a kontinentális éghajlat, meg benne a kontinens belsejében, ez azért egy ilyen biztonságos környezetet ad. És meg az, hogy itt az emberiség ugye már több ezer éve átvette az uralmat a természet fölött. Amerikában meg tényleg akkora területek vannak, eltűnsz egy erdőben, soha nem találnak meg. Magyarországon legalább mire megfagytál, ugye megtalálnak, meg hála az égnek ugye elcsatolták a nagy részét, nem kell eltévedni. És a közbiztonság is normális itthon, mert tudom, hogy külföldön azt gondolják, hogy itt kimész az utcára és megkésenlek, meg nem tudom, lehet, hogy a budapesti azt gondolja, hogy ilyen a vidék meg azt gondolja, hogy Budapest ilyen, hogy a nyolc kerbe nem lehet kimenni éjszaka, de amúgy, ha nem nő vagy, akkor egész nagy közbiztonság van amúgy. El lehet jönni ide egy külföldinek szórakozni, és este itt mehet jobbra-balra az utcán. Ja, és ha nem kell taxiba ülnie. Jó, azok a taxisokkal vigyázni kell. És nem a legnagyobb szóval nem egy Szingapúr vagyunk, de attól még nagyon sok helyhez képest itt azért nem szoktak lövöldözések lenni minden nap, meg ilyenek. Jó, nem Csepelen. Ott van a nyugat, amúgy még Csepel is valószínűleg biztonságosabb, mint hogyha elmész, hogy ön szeretett Amerika, és Baltimore-ba menjél, aztán gyalogolgassa ott éjszaka. Nyilván lehet találni dolgokat, amiben nem olyan jó, de úgy átlagban jobbak vagyunk egy csomó helynél a világon. Mindegy, amúgy itt egy térkép, ami azt mutatja, itt a sötétkék a legkevésbé veszélyes, hogyha jól emlékszem, a földrengés veszélyben, viszont amúgy egy ilyen európai térképet is láttam, ahol tőlünk éjszakra, hogy a Kárpát-medencén túl, meg tiszta sötétkék minden, szóval ilyen tekintetben van még biztonságosabb hely is, de ahogy mondod, itt nem csak erről beszéltünk, hanem más dolgokról is. Még a katasztrófa védelemre amúgy mindenki fölmehet, aki aggódik esetleg itt a földrengések miatt, itt vannak ilyen kis infók, hogy mit érdemes tenni, meg hogy lehet felkészülni rá. Úgyhogy olvasgassatok nyugodtan utána, hogyha érdekelt titeket. Ide bebújjunk az asztalon el? Igen. Egy kedves kis állatkerti hírrel szeretnénk zárni. És most mit látunk, Csoki? Hogy összeverekednek a majmok. Ezt raktad be hírnek, hogy összeverekednek a majmok? Nem, majd nézd meg azt a részét, azt a kopasz majmot, azt úgy néz ki, mint egy szörnyeteg. Azt nézd meg. Borzalom. Olyan ezek a csimpánzok, mint a rémálmok. Ez most rasszizmus? Ez hol lenne rasszizmus? Az egy állat! Hát igen, de most mit kell sémégeni őtelt róla, hogy kopasz? Bazdnek, szerinted hogy viselkedné, hogy egy kopasz majom lenne egy állatkertbe, összezárva egy csomó másik majommal? Te mit csinálnál? Nem tudom. Biztosan költészetet olvasgatná egészen. Valószínűleg nem, mert egy csimpánz lennék. Én csak azt mondom, hogy gecire félek ettől a csimpánztól. Ez a hír, hogy a Csoki fél egy csimpánztól? Nézd már meg! Attól a csimpánztól! Jézus Mária! Nem szeretnéd, hogy szembe jöjjön veled az utcán? Most gondold el tényleg? Úgy figyelj, tényleg ki van pattintva a bazeng. Ő nem hagyta ki a lábnapot. Jézusom. Na, tehát mész az utcán, és ha ilyen jönne veled szembe, az lehet, hogy félmetesebb, mint bármelyik kis izék. Buszvégi bicskás gyerek. Igen. Nézd meg amúgy tényleg. Ez a rémálmod. Ez Ez az. Miért nem mutatsz egy zsiráfot, aki megszületett, hogy valami? Nem lehetne valami aranyos dolgot? Én az átkelti hírekből mindig valami rosszat szeretnék. Még ez a jobbik, mert legalább nem megdöglött egy át, vagy lelőtték, vagy valami. Hát még nem. Ők még igazi férfiak, nem csak itt üzengetnek egymásnak az interneten, hanem jól összeverekednek, hogy kell. Nézd meg! Hát, milyen kedves! Iszél. Látod, milyen kedves! Te csak... Letéptek róla egy darabot! Csaki! Elég volt ebből. Egy csimpánz simán tényleg megöl egy embert, és akkor gondolj bele, hogy fizikailag is mennyire fejletlenek vagyunk egy-egy fajhoz képest. Szóval most találkozna a dzsungelben egy jaguárral. Nem csak mindig keverem, van a leopárd, van a jaguár, van egy csomó ilyen, és nem tudom megkülönböztetni őket rendesen. Mindegy, az cica az összes, az igaz. Meg az egy csomó dolgot megtudok, most a gyerekekkel olvasom ezeket a könyveket. Van egy állat, ami napi 23 órát alszik. Ez is kemény. Lajhár. Nem, a lajhár csak napi 22-t alszik. Mi alszik 23-at? A koala. Ja, azt hittem, hogy valamelyik országgyűlési képviselő. Milyen élet, hogy az életed nagy részét alszod, és akkor fölkelsz egy óra alatt egyetem, be lehet kajálni, meg pisilni, meg mindent meg csinálni. Szóval de ezt szerintem ő közben nyomja ezt. Koalák amúgy nagy gecik, azok megerőszakolják egymást. Ja, hát igen, az állatvilág is borzalmas. Meg klamídiások, volt valami ilyen sztori. Meg vannak ilyen madarak, amik repülés közben alszanak, és ilyen több 10 kilométer magasba, és csak így szét alszik vitorlázás közben. A zsiráf meg tudja nyalni a fülét. Tényleg? Igen. Elképesztő. Azt csak azt kéne, hogy minden nap mondunk egy ilyet. Jó, hozom a könyvet, és innen felolvasok belőle valami eset. Jó, úgyhogy vedd fel a szemüveget. A gyerekek, a leopárd. Legalább valami oktatnánk itt, nem csak ugatnánk össze-vissza. Igen, hasznos dolgot is hallottatok ma, például ezt a hangyák világa is baromi érdekes amúgy. Amúgy nagyon durva. Tehát volt az a sztori, hogy ugye az ibériai félsziget, meg így a francia mediterrán tengerpart, hogy ez már majdnem egy nagy hangyaboly az egész. És azt néztem múltkor, a magyarországi védett értékek között is van 6 darab hangyaboly, gondolom azok is valami ízék. Meg vannak az a hangyafaj, amiről volt ez a videó, hogy gyakorlatilag csak a más hangyabolyokat száll meg, és akkor kényszeríti őket munkára, meg hát vannak érdekes dolgok. Ez az állatvilág, ez nagyon jó. Sokkal jobb, mint a politika. Hát ott, itt ízéleteket, itthon a legdurvább, ami rátok támadhat egy, amit vidéken komolyan kell venni, az a kutyahordák. A vidéki emberek, akik rátok támadhatnak. Az még rosszabb, vagy leszavaznak a Fideszre. Az a legveszélyesebb, amit itthon lehet csinálni. De hogy ugye egy csomó ilyen gazdátlan kutya az össze tud állni egy hordává, és azok veszélyesek tényleg. Ja, azok, de azt hiszed, hogy portyáznak a vidéken. A anyukám egyszer lovagolt, és mondta, hogy így jött egy ilyen kutya horda oda. Szerencsére nem jöhet meg a ló, úgyhogy el tudtak menni, de hogyha megijed, ez nagyon durva. Szóval ezekkel vigyázni kell. Amúgy ezeket lövik is. Szóval a hivatásos vadászok azok nyilván nem a Csányi Sándor meg a Lázár János, hanem a rendes hivatásos vadászok, azok lövik is ki, úgyhogy a kutyán mindig legyen nyakörv, hogyha viszitek ki sétálni az erdőbe, lehetőleg valami villogó, és ne menjen messzire, mert nem csak hogy agyon lőhetik, de agyon is kell nekik lőniük az összeset. És a macskákat is amúgy, mert azok meg keverednek a vadmacskával, és már nincs, alig van vadmacska rendes, mert mindegyik összekeveredik a... Már a vadmacskák sem régiek. De tényleg? A legdurvább dolog, ami a környéken van, az a hiúz, nem? Hát meg a farkas, meg a medve. Most már de azok már nem, azok se nagyon tévednek ide Magyarországra. Még ők se fanyalodnak arra, hogy ide jöjjenek. És ha valamelyik bejön, az nagy hír, de igen. Ne, amúgy most már egyre rendszeresebb a medve meg a farkas is, de nyilván nagyon kevés helyen, a határszéleken, ahol a hegyekből le tudnak jönni. Viszont amúgy a vadkutyákról jutott eszembe, hogy amikor még a Főkertnél dolgoztam, akkor ahogy mentem be a telephelyre, ott is mindig reggel jöttek ki egy ilyen vadkutya, ez nem csorda. Falka. Nem, falka, igen, köszönöm. Ott álltak hárman, így ugattak, morogtak, és akkor nem érted, de hát egy ilyen 2 kilométeres bevezető út volt, és valami disznótelepről ott mindig kijöttek. Ugye Budapesten is probléma, viszont nekem az segített, hogy nem néztem rájuk, és csak úgy elmentem köztük. Ja. Budapesten például azzal kell vigyázni, hogy emlékszem a Orsi Félakirnyóktól, és akkor volt ilyen hirdetés, hogy küldtem neki, ki volt rakva, hogy jaj, elszökött pitonka. És így, aki látja, szóljon, és ilyen eszetlen olyan óriási kígyó, és akkor így, ja jó, és akkor valahol megtalálták, nem tudom, valamelyik kapuajba végül. De ez nem valami kamu volt? Nem, tényleg megtalálták. találták, de hogy... Azt hinném, hogy azért vicc, mert ki a kis faszom pitonka. Nevezi a pitonkának. De nem is piton, de aranyos. De meg lett. Az állatvilágra jobban visszatérünk egyszer, mert ez egy érdekes, és örülök, hogy végre nem csak a politikáról kell beszélni, hanem az állatvilágról és az influencerekről beszélhettünk ma. Az állatvilág legcsodálatosabb részén arra a kopasz csimpánzról. Neked az lesz a Forest Heaven-ben a főellenség, hogy neked győzted. Úgyhogy vigyázzatok azért itthon is, de még jobban vigyázzatok, hogyha nem itthon vagy. Itt legalább Orbán megvéd minket, amitől csak kell. A kopasz csimpánzoktól. Itthon legalább nincsenek kopasz csimpánzok, szóval ezt el lehet mondani. És de addig várom, hogy a Sünkő egy videót a Csepeli gymből, hogy ez a kopasz csimpánz így emelgeti a súlyokat. Hát lenne azt hiszem, a furcsább dolgok is történtek már ott, szóval... Jövő hétünk nagyon sűrű lesz, de azért próbálkozunk majd. Jövő héten, hétfőn, kedden és szerdán is forgatunk majd egyéb videókat, amiket nagyon várunk már, hogy prezentáljunk nektek. És most pedig felvesszük az exkluzív videót szépen a live után a Patreonhoz. Igen, mindenki nyissa ki a pénztárcáját, könnyékig nyúljon bele, mert lassan jön a Patreonunk, és oda pedig megköszönjük, hogy így odaszól. De amúgy nyilván csak dísznek van. Az, hogy ti most beadtok, az egy dolog, de hogy Soros az készítse a pénztárcát neki. Hát, hogy kéne külön egy ilyen egymillió dolláros tír. Engem nem zavar, hogyha a Soros fizeti be, az se zavar, hogyha a Mészáros, valaki, adjon egy kis... Adjon egy Soros kis és Mészáros is fizesse, és az pont jó lesz. Igen, és akkor már csak a Gyurcsánynak leszünk az ellenségei, mert ugye nem bele vagyunk. De hát valakinek annak is kell lennie, nem lehet mindenki a Gyurcsány legjobb barátja. Hát mi már valószínűleg nem is leszünk. Ki tudja, hosszú az élet. Viszont nektek nem kell egy élethosszot várnotok, hogy újra találkozzunk, mert holnap mi újra itt leszünk. Már csak az a kérdés, hogy te itt lesztek-e?